چلیے، کیا کتاب میں یا کسی طرح سے زبانی کسی قوم یا کسی فرد کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ ہوا ہو، کووننٹ سٹرک ہوا ہو؟ ام لکم ایمانم، یمین کی جمع ہے، عربوں کے ہاں جب کوئی دو آدمی بات پکی کرتے تھے تو ہاتھ میں آتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر مارتے، یمین دائیں ہاتھ پر، اچھائی تھی، تو اس کا معنی قسم کھانا بھی ہوتا تھا، معاہدہ پکا کرنا بھی ہوتا تھا. یہ جمع ہے ایمان، کوئی ایک قسم نہیں، کوئی ایک معاہدہ نہیں، کتنے ایک معاہدے ہیں تمہارے پاس. ہم لکم ایمان علینا بالغ تم الہیوں میں، کہتا ہے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم وہ معاہدہ، اللہ کہتا ہے ان اللہ اللہ فرمیا، ہم وعدہ کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. کوئی وعدہ دکھاؤ کہ ہم نے کہاں کیا کیا ہوا ہے کہ مجرم اور مومن ایک جیسے ہو جائیں گے، کیسے ممکن؟ بالغ تم الہیوں میں کیا، اور وہ معاہدہ بھی قیامت تک چلے گا. مدت مدید تک. اس نے کہا کہ اگر چلے گا، کوئی معاہدہ ہے تو معاہدہ تمہارے ساتھ ہی کیوں ہے، باقی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ اللہ کی روش تو سب نو انسانی کے لیے ایک جیسی ہے، اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. ولن تجد سنت اللہ تبدیلا، اللہ کے کلمات بھی نہیں بدلتے اور اللہ کی سنت بھی نہیں بدلتی. اگر اس کی روش میں یا اس کے کلمات میں، کلمات کتاب ہے، کلمات میں آیا ہے تو بتاؤ، اگر اس کی روش یہ چلی آ رہی ہے تو اس کے حوالے سے دو. کیا کوئی ایسی قسم، کوئی ایسا معاہدہ ہے خدا کے ساتھ کہ جو کرتے جاؤ تمہاری اپنی مرضی، اس کے نتائج تمہاری مرضی سے نکلیں گے؟ یہ کہیں نہیں. بالغ تم الی یوم القیامۃ، قیامت تک پہنچنے کے لیے. قیامت تک جو بھی چیز چلتی ہے، یہ سنت جاریہ کہہ رہا ہے. سنت جاریہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی. اس نے کہا یہ پھر تم اپنے لیے کیوں رکھتے ہو، دوسروں کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ عجیب طنز ہے اس کے اوپر. یہ اگر چاروں چیزیں نہیں ہیں، عقل انسانی وہ اس کا ثبوت نہیں دیتی، کوئی کتاب منزل من اللہ کتاب، اس میں کوئی اس کا تذکرہ ہو کہ تم صاحب اختیار ہو کر جیسا چاہو کرو، نتائج تمہارے بس میں آئیں گے، یا کوئی خدا کے اوپر معاہدہ؟ کوئی نہیں. چوتھی چیز کہی ہے کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ جو فیصلہ تم کر رہے ہو، کوئی بندہ ایسے معاہدات کا ضامن ہے؟ کسی کو ظلم ہو اپنے بارے میں؟ ذہین سلہم ایہم بذالک ذہین، ان میں سے کون ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کر کہے کہ ہاں میرے ساتھ معاہدہ ہوا اور یہ خلاف نہیں ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا. چوتھی چیز آئی ہے ام لہم شرکا، وہ کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کوئی آ کر کہے کہ جی میں اس کا ضامن ہوں، میرے ساتھ یہ معاہدہ ہوا، تو کہہ رہے تو پھر ذرا گواہوں کو لاؤ. کون کون گواہ تھا اس کا؟ شرکا کا معنی شریک بھی ہوتا ہے اور گواہ بھی ہوتا ہے. یہاں گواہ کئی معنی ہیں، اگر شریک کے معنی کیے جائیں کہ اس معاہدے میں اور کون کون شریک تھا، اکیلے کی بات تو نہیں مانی جائے گی. فلیاتو بھی شرکائے ہیں امکان و صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو چاہیے کہ وہ اپنے گواہ پیش کریں، وہ جو لوگ اس میں شریک تھے، اس میں اس معاہدے میں حصے دار تھے. نہیں، کچھ نہیں لا سکتے. یہ چاروں چیزیں اصول اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ مسلم اور مجرم کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ ان کی زندگی نہ ان کی موت، سوا مہیا ہوں ماتوں. یہ آپ نے ابھی دیکھا تھا، ان کی زندگی اور موت ایک جیسی نہیں ہو سکتی. جو شخص قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لنوحی جنہو حیاتن تو یہ وطن، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، بلکہ اسے زندہ رکھتے ہیں پاکیزہ زندگی. تو یہ بڑھنے پھلنے پھولنے دل پسند زندگی کو کہتے ہیں. یہ نفسیات کی تبدیلی سے حاصل ہوتی ہے. آپ خدا کے لیے ہو جائیں. خدا نے جن لوگوں کو اختیار دیا ہے ان کے اختیار سے جو اذیت یا اچھائی آپ تک پہنچتی ہے اسے آپ ان تک ایٹریبیوٹ نہ کریں, اس پر صبر و استقامت سے چلیں, تو آپ کے دل سے کسی بھی اذیت یا دکھ کا احساس ختم ہو جائے. نفسیات کی تبدیلی, یہ پچھلے درس میں آیا ہوا تھا نا کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. اللہ کے اذن کے دو معنی ہیں, میں پھر دہرا دیتا ہوں, آپ اس میں دھکا نہیں ہونا. یہ نہیں کہ ہر بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو سزا دو, یہ نہیں. حکم اور اذن کا فرق یہ ہے. حکم یہ ہے کہ جاؤ یہ کرو, اذن کا معنی ہے کہ تم کچھ کر لو, اجازت ہے ہماری طرف سے. ایک اجازت اس کی یہ ہے کہ کائنات میں اندر جو کچھ میں نے قانون رکھ دیا ہے دھیان سے ہاتھ ڈالنا, اگر تم اس کے مطابق ہاتھ ڈالو گے تو فائدہ ہوگا, اس کے خلاف جاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا. تم بجلی کے ننگے تاروں کو ہاتھ لگاؤ گے کرنٹ لگے گا, اگر انسولیشن نہیں ہے تو آپ اٹھ جائیں گے. اس نے کہا اگر تمہیں کوئی اذیت پہنچتی ہے اللہ کے اذن سے, یہ اجازت دی ہوئی ہے سارے کائنات کے اندر جتنے بھی اشیاء ہیں کہ وہ اپنا عمل ادھر ادھر نہ کریں, انسان سوچ سمجھ سے ہاتھ ڈالے اور پھر اس کی اجازت ہے, اگر غلط ہاتھ ڈالے گا تو نقصان ہو جائے گا. کیا ہوا پھر وہ اور آتا ہے, وہ کہتا ہے ایک تو وہ ہے, وہ تو کائنات نہ کسی کی رعایت رکھتی ہے نہ کسی کی فیور میں جاتی ہے, آپ کو صرف اس کا علم حاصل کرنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنا عمل درست کرنا ہوگا. اگر آپ اس کے خلاف عمل کریں گے تو نقصان ہو جائے گا, اس کے مطابق کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا. یہ اللہ کی اجازت ہے. جو چیز پانی ڈبوتا ہے تو اس کو پانی کو اجازت ہے اس کو ڈبونے کی. تم بغیر تیرنے کے یا بغیر کسی تحفظ کے یا بغیر کسی کاک کے اس میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. اسی طرح سے بجلی کو ہاتھ لگاؤ گے تو جان لے لے گی, زہر کھا لو گے تو مر جاؤ گے. ہم نے اجازت دے رکھی ہے ان کو کہ یہ سب کچھ کر دیں, ایک اجازت ہم نے اور دے رکھی. یہ حجر و شجر ہے صاحب کا سورہ کی تشریح میں آپ کو بتا. میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ ذہنوں میں ایسے بیٹھا ہوا ہے نکلتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر انسان کو اس کے عمل کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ جیسا چاہے عمل اختیار کر لے, یہ اجازت ہے. لیکن عمل کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا, یہاں اس کی اجازت نہیں ہے. تو جن لوگوں کو ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ جیسا چاہے عمل کریں, اگر کوئی فاسق یا مجرم آ کر آپ کی دمبی کی اون کاٹ کے لے جاتا ہے تو اللہ کی اجازت ہے. تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم اس سے محتاط رہو, اس کا تحفظ کرو. یہ ہے جی کہ جو آپ کو مصیبت پہنچتی ہے, نہیں آپ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی, گما صاحب کو مصیبت اللہ بیزن اللہ. اگر آپ اس راز کو سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی ایک محتاط مسلم کی, سالم رہنے والے کی, فرما بردار کی ہوگی, تو تب آپ ان سب چیزوں سے بچیں گے. وہ کہتا ہے ایک شخص یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کے جو قانون اس کے نقصان دہ اس سے بچتا ہے. انسانوں کے اندر جو اختیار دیا گیا ہے اس کو اس کے اندر بھی ایک محفوظ راستہ تلاش کرتا ہے. یہ شخص اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو ہر جگہ جرم کا ہاتھ کرتا ہے, کائنات میں بھی غلط چیزوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی غلط سلوک کرتا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ کرے انسانی اس کا ساتھ دے رہی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں میں اس کا کہیں تذکرہ ہے, نہ اللہ پر کسی نے اللہ سے معاہدہ لیا ہے اس کے بارے میں کہ وہ اس نے اجازت دے رکھی ہے تو یہاں آ کر کوئی اور طرح کی اجازت ہے کہ وہ ہاتھ تو لگائیں لیکن مرے نہیں, نقصان نہ اٹھائیں, زہر کھائیں لیکن مرے نہیں. اس نے کہا اس کا بھی ایک قدر ہے, اس قدر سے آگے بڑھیں گے تو نقصان ہو جائے گا. اور پھر کہا کہ اگر کوئی معاہدہ ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو خدائی پاورز میں شریک ہیں تمہیں بچا سکتے ہیں تو لاؤ ذرا ان کو سامنے, کون ہے؟ یہ سارا استدلال ایک امر پر ہے کہ مومن کی زندگی اور کافر کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی, مومن کی موت اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. چار بلائیں قرآن, कहा कि ये बात चलती रहती है, लोग अमल करते रहते हैं। जब अमाल गलत किस्म के जुर्म के अमाल जुड़ जाते हैं, पंजाबी वाले बड़े अजीब, झूलना चीज खड़ी हुई हो वो तो नुकसान, जब तक झूल रही शर मुस्ततीर उसका, तो एक उसका शर है वो उड़ उड़ कर लग रहा है, झुलन झुल उस लिबास को कहते हैं जो सर्दियों में जानवरों को बचाने के लिए उनके ऊपर डाल दिया जाता है। और अगर ये जो डाला जाता है वही गलत हो क्या हश्र होगा? जब ये चीज होती है तो अजाब उस सोसाइटी पर मुसल्लत हो जाता है, फिर इंसान अपने नॉर्मल जिस्म को अपने नॉर्मल हालत को बरकरार नहीं रख सकता। उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, इससे जान छुड़ाना। आपने दूर जाना हो, वक्त कम हो, आप कहते हैं यार लांगड़ काट के दौड़ जा, ये लांगड़ क्यों निकालते हैं? लगोटा कस मुहावरा है, लगोटा कसने से कुश्ती मुराद नहीं होती, इसका ये माना होगा कि तुम उस काम की तैयारी के लिए फालतू लिबास उतार दो ताकि वो आपकी रुकावट न बने। ये लांगड़ कटने से और लगोटा कसने से होता क्या है? टांगे नंगी हो जाती, कब होता है? जब कोई दुश्वार अमर सामने हो तो फिर ये काम किया जाता है। अरबी में भी यही मुहावरा है, यौम युक्शफ़ु अन साकिन, जब एक पिंडली से के ऊपर से कपड़ा उतार दिया जाए, इंसान मुश्किलात में फंसेगा तो फिर उसके जिस्म से तहफ़ुज़ का लिबास उतर जाएगा और उसका नंग ज़ाहिर होगा। युक्शफ़ु अन साकिन, इसका थोड़ी सी वजाहत इस किस्म, जब कोई सख्त तकलीफ दे और मुसीबत का वक्त आ जाता है तो अहले अरब ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। जैसे गमसान की लड़ाई शुरू हो जाती है तो कहते हैं शमरतिल हर्ब मिन अनसाकिहा, जंग ने अपनी पिंडली से तहमद ऊपर उठा दिया। क्या जिस साल कहत इंतहा को पहुंच जाए तो उसका जिक्र क्यों करते हैं? फी सनतन कद कशफत अन साकिहा, ऐसे साल में जिसमें दुश्वारी सामने आई और साल ने अपनी पिंडली नंगी कर, ये वकामत अल हरबो बिना आला साकिहा, जंग ने हमें पांव की पिंडली पर ला खड़ा किया। साग किसी चीज की असल बुनियाद, जैसे दरख्त का तना, कोई चीज असल बुनियाद नंगी हो जाए तो फिर उसके ये माने होंगे। साग जमा सूख पिंडली 38/33 में है कि वो हज़रत सुलेमान वो मसम बिस्सू के वाला अनाक उनकी पिंडलियों पर और गर्दनों पर हाथ फेरते थे। पिंडली सूख जमा साग, ये लोगों ने तरह तरह की बातें इस सिलसिले में बनाई। अच्छे मुहतात लोगों ने कहा है कि ये क्या कैफियत है अल्लाह जानता है। जैसे ये इमाम अहमद रजा खान साहब, उनका तर्जमा मैं सुनाता हूँ, जिस दिन एक साख खोली जाएगी, आगे लिखा है विद इन ब्रैकेट, जिसके माना अल्लाह ही जानता है। लोगों ने कहा कि अल्लाह भी अपनी पिंडली नंगी करें, माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह, बात ये नहीं थी। یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم بڑے امیر ہیں، ید اللہ مخلولۃ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، ایسے ید اللہ یعنی یدہ مغلولۃ کا معنی ہے وہ بخیل ہے، نہ وہاں ہاتھ ہوتا ہے نہ ہاتھ باندھنا، محاورہ ہے، یدہ مغلولۃ اس کا ہاتھ بندھا ہوا، یعنی جب کوئی اپنے اختیار کو استعمال نہ کرے یا اپنے ہاں جو وسائل ہوں ان کو آگے نہ دے تو اسے کہتے ہیں اپنا ہاتھ باندھ کے رکھ لیا، ہاتھ اس نے کھولا نہیں۔ یہاں بھی جب وسعت ہوتی ہے تو کہنا اس کا ہاتھ کھل گیا، نہ یہاں ہاتھ مراد ہوتا ہے نہ اس کا باندھنا مراد ہوتا ہے، محاورہ ہے، یہ شدت بخل کے معنی میں آتا ہے، یہ مثال دی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یہاں کشفت ساق کا ذکر آئے گا کہ پنڈلی ننگی ہو گئی، یہ کھل گئی، تو وہاں نہ پنڈلی مراد ہے نہ اس کے اوپر سے کپڑا جانا۔ انسان جب امر شدید میں مبتلا ہو جائے تو کہتے ہیں شمرا سائد ہو و کشف عن ساقہ، گویا اس امر عظیم کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ یہ معنی مد نظر رکھیں گے تو آپ سے وہ پنڈلی ننگی کرنے کا تصور ذہن سے چلا جائے۔ ید اللہ مغلولۃ کا جو معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہودیوں کا کہنا تھا، الزام تھا اس کے اوپر کہ اللہ بخیل ہے، تو ہاتھ بندھے ہوئے ہونا محاورہ ہے، بخل سے استعارہ ہے، کوئی سچ مچ ہاتھ نہیں جو بندھے ہوئے ہوں۔ اسی طرح سے یکشف عن ساقن، کھولا جائے گا پنڈلی سے، تو نہ پنڈلی مراد ہے نہ اس کے اوپر سے کپڑا ہٹانا مراد ہے، یہ محاورہ ہے جس کا معنی ہے کوئی امر شدید واقع ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کو مد نظر رکھیں۔ میں ایک اور حوالہ تھوڑا سا دینا چاہوں گا لیکن وہ کچھ بیان کرنے کے بعد، سوال یہ ہے کہ ان مشرکین کے ساتھ یہ باتیں چل رہی تھیں، مثال دے کر ان کو کہا کہ تمہاری باز آفرینی کا امکان ہے اگر تم اس ظلم سے اور لوگوں کو محروم رکھنے سے باز آ گئے۔ وہ آئے پشین کو یہ بحث میں نے کہی، لیکن وہ مسلم اور مجرم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ کچھ فرما بردار ہیں کچھ نافرمان ہیں، ان کا ٹکراؤ ہوگا ہی ہوگا، زندگیاں دونوں کی ٹکراؤ میں آئیں گی، تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ یوم یکشف عن ساقہ، ایک مشکل امر سامنے پیش آئے گا، ویدعون الی السجود، ان لوگوں کو جو مخالف ہیں مجرم ہیں دعوت دی جائے گی کہ آؤ فرما برداری کرو، سجود فرما برداری کی دعوت، فلا یستطیعون، تو وہ اپنی سابقہ روش کے عمل سے اس قابل نہیں رہیں گے کہ اطاعت کر سکے، نقصان ہو جائے گا۔ یہ جنگ بدر میں ہوئی، اکڑنے گئی اکڑنے گئی، نقصان ہو گیا، سارے اہم لیڈر جو مخالفت کرتے تھے سارے مر گئے۔ خاشیتن ابصارہم، آنکھیں جھک گئی شرمندگی میں، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا گئی۔ یہ رہت چھانے کو کہتے ہیں لیکن زبردستی چھا جانے کو کہتے ہیں، کوئی چیز کسی پر چھا جائے اور زبردستی چھا جائے اس کو اتارا نہ جا سکے۔ یارحمہم ترحمہم ذلہ، ان پر خواری سوار ہو گئی، زبردستی چڑھ گئی, اس کو اتار نہیں رہے تھے, نہ اتار سکتے تھے. یعنی ایسی ذلت ہوئی جس کا مراوا نہیں. آگے کہا ہے وقت کان یود اونا سلود سالمون, یہ اب کی حالت ہے جب ان کا نقصان ہو چکا, جب وہ ابھی سارے کے سارے پورے تھے, صحیح حالت میں تھے, اس وقت ان کو فرما برداری کی دعوت دی گئی. قد کانو یود اونا, ان کو بلایا جاتا رہا ہے اطاعت کی طرف, فرما برداری کی طرف. وہ ہم سالم ہوں اس حالت میں کہ وہ سالم تھے, نقصان نہیں ہوا تھا. یہ اس طرح کی پیشین گوئی کہ ایک دن آئے گا, سخت ترین دن ہوگا, بڑا سخت معاملہ ہوگا, لنگڑ کس کے مقابلہ کرنا پڑے. تو جو لوگ اس مقابلے میں آئیں گے وہ اپنے تکبر و فخر کی بنا پر فرم و برداری کی طرف نہیں آئیں گے. شکست ہونے کے بعد ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہے. یہ اگر اس تاریخ پر جو سابقہ گزر چکی ہے فٹ کریں تو جنگ بدر پہ آتا ہے. آج بھی کئی جنگ بدر ہو سکتی ہے. آگے کہا ہے کہ یہ ہم پیشگی بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا, آپ ایسا کریں, آپ اپنے پروگرام سے نہ ہلیں. فجرنی و میں یوز و بحاد الحدیث, یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یوم یکش, ایک دن آئے گا کہ جس دن یہ سخت امر ہوگا, یہ تقابل ہوگا, یہ جھکیں گے نہیں, فرم برداری نہیں کریں گے, مقابل پہ آئیں گے, پھر شکست کھائیں گے, ان پر ذلت سوار ہو جائے گی اور ان کی آنکھیں جھک جائیں گی. اس کو کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہوگا, کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے, بالکل ایسا نہیں ہوگا. فجرنی و میں یوز و بحاد الحدیث, جو اس بات کا انکار کرتا ہے, جو اس بات کی تکذیب کرتا ہے, جو جھوٹا کہتا ہے, آپ اسے الجھیے نہیں. مجھے چھوڑ دیں اور اس کو چھوڑ دیں, میں جانوں اور وہ جانے. کیا ہوا سنستا دے جو ہم نے حصول آئی عالم, ہم اس طرح سے انہیں آہستہ آہستہ اس مقام تک, عذاب تک لے آئیں گے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, ان کے علم میں نہیں آئے گی. یہ پوزیشن آ جائے گی. استدراج اس کو کہتے ہیں کہ درجہ وار سٹیپ بائی سٹیپ اس کو اس مقام تک لے کے جانا. یہ وقت ختم ہو رہا ہے, یہ ابھی دونوں آیت پچھنے ہیں, پھر زرنی گمئی جتنی ہو کے حاضر حدیث سے اس کو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں لیں گے. آج ہم سورہ القلم 88 سورت کی آیت نمبر 43 تک آ گئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.